acum e frig. Cerul plânge și eu strig printre lacrimi. Hei, aleluia! Hei, aleluia! Mai dus de la 30 de grade, 30 de grade, 30 de grade, 30 de grade, 0, 0 grade, 0, 0 grade, 0, 0 grade, 0, 0 grade. Prea multe n-ar fi de zis, nu poți reaprinde un foc ce deja s-a stins. Ca în zilele și nopțile de vară,